życiu moment przychodzi bez zapowiedzi. Po tych latach bez troski musisz sam odpowiedzieć, jak będą wyglądać twoje następne lata. Co świat to dla tobie, co ty zrobisz dla świata. To pompatyczne hasło, ale jest w nich sporo prawdy. Sensu życia zastrzyk, żebyś w szarej lawie tu nie zastyk. Ten plan nastyk musi być dopięty. Wiem na pewno w tym wypadku jak saper, masz szansę tylko jedno. Od tej jednej decyzji może zależeć tak wiele, czy zostaniesz królem życia, czy zwykłym szarym zerem. Ten interes może przynieść zyski, jeśli się przyłożysz. Tylko staraj się nie zbaczać z drogi, omijaj przeszkody. Bo tak prosto brzmi, a jak ciężko jest ten cel wykonać. Zrób wszystko chłopak, aby nie zostały tylko słowa. Bądź gotowy to pokonać, my wierzymy, że zdołasz, że dojdziesz po nas. Tu gdzie stoi Oksy oraz Tomas. Nie siedziałem, kiedy można było wstać, nie milczałem, kiedy było można mówić. Teraz robię to, co lubię, tak ma być. Nie chcę tylko śnić, nie chcę tylko marzyć. Chcę mieć sukces w realu zamiast niespełnionych marzeń. Stoję teraz pewnie, bo mam dla kogo żyć, mam dlaczego żyć. Choć rap prawie hajsu nie dał nic, to go kocham. Bo jako jeden z tutaj nielicznych ja zacząłem to wszystko i zakończę ten wyścig. Na raz, na wstań z kanapy, weźcie w garść. Na dwa, na chociaż dwa, wszyscy mamy różny start. Na trzy, na zacznij trzy, wreszcie własnym życiem żyć. Na cztery, na bądź cztery, kim tylko chcesz, byle byś był szczery. Weź się w garść, nie obwiniaj tylko losu. Chcesz wygrać jak na loterii, szczęściu musisz pomóc. Bądź facetem, udowodnij, że masz jaja. Każdy dzień jest walką, każdego dnia się staraj. Inaczej będzie, jeśli będzie co być ma. Inaczej będzie, jeśli się poddasz i nie wytrwasz. Chcesz przykładu? Wróć do lat 90. Gdybym zrezygnował, inaczej mógłbym skończyć. Nie padłem, kolejne zdobywałem, bazy pokazałem, że można. Choć trudne były czasy i nie narzekam, a nie było to łatwizną. Nie jeden nie dał rady, ze sceny szybko zniknął. Wtedy chodziło o rymy i bity, teraz liryki przelicza się na hajsu pliki. Oni muszą wiedzieć, że gówno nie świat podbiją. Jeśli tak, bez sensu swoje życie przeżyją. Jeśli będą tkwić tam gdzie zawsze, na tej samej osiedlowej ławce, to straszne. Tak się zakręcić i zjeść własny ogon, udawać, że się jest sobą, naprawdę nic nie robią. Mamy różny start, a pochodzenie to samo. Odgrodzeni od uroku świata, bloku ścianą. Do mety daleko, więc ruszaj natychmiast. Weź się w garść, chłopak, przed tobą długi dystans. Na raz, na raz, wstań z kanapy, weźcie w garść. Na dwa, na dwa, chociaż wszyscy mamy różny start. Na trzy, na trzy, zacznij wreszcie własnym życiem żyć. Na cztery, na cztery, bądź kim tylko chcesz, byle byś był szczery. Na raz, wstań z kanapy, weźcie w garść. Na dwa, na dwa, chociaż wszyscy mamy różny start. Na trzy, na trzy, zacznij wreszcie własnym życiem żyć. Na cztery, na cztery, bądź kim tylko chcesz, byle byś był szczery. Wstań z kanapy, weźcie w garść. Na dwa, na dwa, chociaż wszyscy mamy różny start. Na trzy, na trzy, zacznij wreszcie własnym życiem żyć. Na cztery, na cztery, bądź kim tylko chcesz, byle byś był szczery.